I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Pokażę pewne przedmioty. Proszę mi pokazać, gdzie się znajdują. Pokażę pewne przedmioty. Proszę mi pokazać, gdzie się znajdują. Show me where the envelope is. Proszę mi pokazać, gdzie jest koperta. Proszę mi pokazać, gdzie jest koperta. Show me where the key is. Proszę mi pokazać, gdzie jest klucz. Proszę mi pokazać, gdzie jest klucz. Show me where the razor is. Proszę mi pokazać, gdzie jest żyletka. Proszę mi pokazać, gdzie jest żyletka. Show me where the glass is. Proszę mi pokazać, gdzie jest szklanka. Proszę mi pokazać, gdzie jest szklanka. Show me where the pencil is. Proszę mi pokazać, gdzie jest szklanka. Proszę mi pokazać, gdzie jest szklanka. Show me where the phone is. Proszę mi pokazać, gdzie jest telefon. Proszę mi pokazać, gdzie jest telefon. Show me where the watch is. Proszę mi pokazać, gdzie jest zegarek. Proszę mi pokazać, gdzie jest zegarek. Show me where the scissors are. Proszę mi pokazać, gdzie są nożyczki. Proszę mi pokazać, gdzie są nożyczki. Show me where the comb is. Proszę mi pokazać, gdzie jest grzebień. Proszę mi pokazać, gdzie jest grzebień. Show me where the glasses are. Proszę mi pokazać, gdzie są okulary. Proszę mi pokazać, gdzie są okulary.